کہ آپ سے یہ کتاب کا سوال کرتے ہیں، انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑے بڑے سوال کیے تھے، یہ تو ان کی عادت قدیمہ ہے، تعنت اور عناد اور ضد، یہ تو ان کی پرانی عادت ہے، یہ تو اپنی عادت سے مجبور ہیں، ذہنیت ہی ان کی ایسی ہے. دیکھو موسیٰ علیہ السلام سے کیسے الٹے سوالات کیے تھے انہوں نے. کتاب کا نازل کرنا تو ایک بڑی آسان چیز ہے، اس سے بھی بڑے سوالات انہوں نے کیے اور بڑی چیزوں کا مطالبہ کیا. فقالو ارن اللہ جہرتن، موسیٰ علیہ السلام سے بھی انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ ہم نہیں مانتے جب تک کہ آپ اللہ تعالی کو سامنے نہ دکھا دے، تو ہم دیکھ نہ لیں. کیسی گستاخی اور بے ادبی کی تھی ان لوگوں نے، اور یہ کیسے ضدی اور انادی لوگ تھے. ارن اللہ جہرا کا مانا اراتن جہرتن یا رویتن جہرتن، سامنے کا دیکھنا، ہم سامنے دیکھ. تو گویا یہ اپنے آپ کو اس کا حال سمجھتے ہیں، اور کہ ہم خدا تعالی کو دیکھ سکتے ہیں ان مادی آنکھوں سے. ایسا غلط سوال انہوں نے کیا، حالانکہ اس دنیا میں کوئی شخص بھی ان مادی آنکھوں کے ساتھ خدا کو نہیں دیکھ سکتا. موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب سوال رویت کا کیا تھا تو اللہ نے فرمایا تھا کہ نہیں، برداشت نہیں کر سکتے، ذرا پہاڑ کی طرف دیکھو. پہاڑ ریزے ریزے ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، پھر اللہ کے سامنے توبہ کی، معافی مانگی. تو اللہ کے نبی جو بہت پاکیزہ اور بڑی اعلیٰ درجے کی روحانیت والے ہوتے ہیں، وہ بھی نہیں دیکھ سکتے. حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا انکم لن تروا ربکم حتی تموتوا، جب تک تم مر کر دوسرے جہان میں نہ چلے جاؤ تم رب تعالی کو نہیں دیکھ سکتے، اس جہان میں نہیں دیکھ سکتے. دوسرے جہان میں جائیں گے جب یہ ورلڈ چینج ہو جائے گا، دوسرا عالم آئے گا، وہاں پر قوتیں پیدا ہو جائیں گی، نگاہوں میں بھی قوت ہوگی، صلاحیتیں بھی اور قسم کی ہوں گی، بہت ہی اعلیٰ ہوں گی. عالم تقدس میں جب پہنچو گی وہاں اس کا امکان ہوگا. چنانچہ اہل حق اس بات پر متفق ہیں کہ آخرت میں اور قیامت میں جنت کے اندر ایمان والوں کو اللہ کی رویت نصیب ہوگی. یہ اتفاقی مسئلہ ہے. معتزلہ، رافضی اور بعض گمراہ فرقے انکار کرتے ہیں، لیکن اہل حق اس پر متفق ہیں. تو دیکھو دنیا میں جو بات ناممکن تھی اس کا سوال کیا. کتاب تو ممکن ہے اتارنا، پہلے بھی اللہ نے نازل فرمائی، اب بھی اگر اکٹھا ہی نازل فرما دے تو کیا اشکال ہے، لیکن رویت باری تعالیٰ کی تو صلاحیت ہی نہیں ہے، اس کا بھی سوال کر بیٹھتے ہی عناد کی وجہ سے. پھر کیا ہوا تھا، اخذتہم الصاعقۃ، کو بجلی نے پکڑا، خدا نے بجلی گرائی ان پر، اور وہ جو سوال کرنے والے تھے یہ ان کی زیادتی کی وجہ سے، بظلمہم، ظلم کی وجہ سے، زیادتی اور گناہ کی وجہ سے آدمی مبتلا ہوتا ہے، سمجھے، ان کی ظلم کیا تھا اور ایسی بات کا سوال کیا تھا جو ناممکن تھی، تو اللہ تعالی نے ان کے اس ظلم اور اس زیادتی کی وجہ سے ان پر بجلی گرائی، اور یہ بھی ان کا سوال تھا. پھر اللہ نے معاف کیا موسیٰ علیہ السلام کی درخواست اور دعا پر، جیسا کہ سورہ اعراف میں تفصیلاً موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے درگزر کیا. ہلاک ہونے کے بعد، موت تاری ہونے کے بعد خدا نے پھر زندگی بخشی. دیکھو انہوں نے تو ایسے سوالات بھی کیے تھے. تو اگر آپ سے یہ اس قسم کا سوال کریں تو یہ انادی لوگ ہیں، ضدی لوگ ہیں، آپ گھبرائیں نہیں، یہ ان کی عادت ہے پرانی. پھر دیکھو کہ ان لوگوں کا حال، سمت اخذ العجلہ، اب بچھڑے کو معبود بنایا، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی دیکھے، ہدایت کی بات بھی دیکھی، موسیٰ علیہ السلام، لیکن اس کے باوجود واضح باتوں کے آنے کے باوجود انہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا، اور فافونا ان ذالکا، پھر اس میں بھی گرفت آئی، خدا نے معاف کیا، توبہ خدا نے قبول کی، مشروط شرط کے ساتھ کہ جو گنہگار ہیں ان کو مارا جائے گا تب معافی ان کی ہوگی، ورنہ معافی نہیں ملے گی. ان اقتلوا انفسکم، یعنی جو بے گناہ ہیں وہ گنہگاروں کو ماریں، پائے اپنے رشتہ دار ہوں یا کیسے بھی ہوں. ایسا ہی ہوا، لیکن خدا نے معاف کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالی نے کھلا غلبہ دیا. بچڑا جو تھا اس کو توڑ پھوڑ کر جلا کر اس کی راکھ کو کچھ پانی میں پھینک دیا، کچھ اڑا دیا، جیسا کہ دوسری صورت میں موجود ہے، لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ، اس کو جلا کر ہم اس کی راکھ بھی اڑا دیں گے. شرک کا شعار تھا، لہذا اس کو مٹا دیا گیا. تو 70,000 آدمی تقریباً بچڑے کو جنہوں نے پوجا تھا ان کو مارا گیا اور وہ ہلاک ہوئے. اس شکل میں اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. موسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالی نے کھلا غلبہ عطا فرمایا. اور دیکھو یہ لوگ بڑے عنادی اور ضدی ہیں. رفعنا فوقہم الطور بمیثاقہم، ان سے عہد و پیمان لیتے وقت ہم نے طور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں پر کھڑا کیا تھا. یہ سروں پر کھڑا کیا تھا. دوسری جگہ الفاظ آتے ہیں نتکنا، نتک معنی اکھاڑنا. یہ نہیں ہے جیسا کہ بعض جدید دور کے تفسیر کرنے والے لوگ کرتے ہیں، پہاڑ کے دامن میں یاد لیا گیا. یہ لوگ چونکہ معجزات وغیرہ اور خارق کے عادی چیزوں کا انکار کرتے ہیں، اس واسطے ایسے معنی بیہودہ معنی کر دیں. پہاڑ کے دامن میں ان سے عہد لیا گیا، پہاڑ ایسا نظر آ رہا تھا جیسا سروں پر گرنا چاہتا. یہ بات نہیں تھی، اکھاڑ کر زمین سے سروں کے اوپر رکھا گیا تھا اور عہد لیا گیا تھا. مانتی ہو یا نہیں مانتے، نہیں مانتے تو پہاڑ گرا دیا جائے گا تمہارے سروں پر. پھر یہ اشکال ہوتا ہے کہ یہ تو جبر ہو گیا دین کے بارے میں، جبرن زور سے تو دین کو منانے کا حکم نہیں ہے. کسی کو جبرن مومن بنانا جائز نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین جبر سے کسی کو منا لیں تو یہ جبر کس طرح جائز ہوا؟ یہ جبر نہیں ہے حقیقت میں، بلکہ واقعہ ایسا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی زبان سے، آزادی جب مل گئی تھی، دشمن ہلاک ہوا، سہرائے سینا پہنچے، تو موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرنے لگے کہ اب فرعون کی غلامی میں تھے اور وہاں تو ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، اب ہمارے لیے کوئی قانون لائیں، کوئی کتاب لائیں جس کے مطابق ہم عمل کرتے رہیں. تو اللہ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی ان لوگوں کی خواہش اور درخواست پر، کہ اب ہمارے لیے قانون ہونا چاہیے. پہلے تو ہم فرعون کے قانون کے پابند تھے، تو ہمارے لیے مستقل قانون ہونا چاہیے. تورات کا معنی قانون ہے، لا، تورات کا معنی قانون، قانون کی کتاب کے جس پر ہم عمل پیرا. تو جب کتاب آ گئی تو پھر ان لوگوں نے ہیلے بہانے تلاش کیے، کہنے لگے جی اس کے تو احکام بڑے مشکل ہیں، ان کی تو تعمیل ہم سے نہیں ہوتی. تو اس واسطے اللہ نے ان سے یہ یاد لیا تھا، خذوا ما آتیناکم، جو احکام ہم نے دیے ہیں تم کو مضبوطی سے پکڑو، واذکروا ما فیہ، ان کو یاد کرو اور اس پر عمل کرو. تو یہ ان کے انحراف اور اس بدعہدی کی وجہ سے اللہ نے ایسا کیا تھا، خوف زدہ کیا تھا، پہاڑ کھڑا کیا تھا، خود مانگ کر ایک چیز لی اور خود طلب کر کے لی، اور اب اس میں ایسی باتیں کرتے ہیں. تو یہ پہاڑ کا اٹھانا اس وجہ سے تھا، اس وجہ سے نہیں تھا کہ ابتدا میں جبر کیا گیا کہ تم اس کو مانو ورنہ ہم تم کو پہاڑ کے نیچے دباتے ہیں، یہ بات نہیں ہے، اقرار نہیں ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین کے تشریح میں، دیکھو لا اکراہ فی الدین، دین کے لیے اکراہ نہیں ہے کہ کسی کو جبرن اسلام میں داخل کرو، اس کی اجازت نہیں ہے. یہ تو دل کی انشراح کا معاملہ ہے، تبلیغ کرو جس کا دل کھل جائے ایمان قبول کرے. فمن شاء فلیومن ومن شاء فلیکفر، ہاں کفر کرے گا تو آگے سزا بھی تیار ہے. اس میں جبر نہیں ہے کہ جبرن کسی کو مسلمان بنایا جائے. اقرار دین کے لیے اقرار نہیں، اور دین میں اقرار ہے. اسلام کے قانون کو توڑے گا تو اقرار کیا جائے گا، حد جاری کی جائے گی، تعزیر لگائی جائے گی، مارا جائے گا، قتل کیا جائے گا. یہ دین کے لیے اقرار ہے، یہ جائز ہے. دین میں داخل ہو کر مسلمان ہو کر اس کو قانون کو توڑتا ہے، کیوں توڑتا ہے؟ اس واسطے اس پر جبر کیا جائے گا. اور دین کے لیے جبر نہیں ہے کہ کسی کو جبرن اسلام میں لاؤ. شاہ صاحب نے یہ بہت اچھا نقطہ بیان فرمایا، دین کے لیے جبر نہیں، دین کے اندر جبر ہے. جو قانون کو توڑے گا اس کو سزا دی جائے گی. یہ انہوں نے قانون ہی توڑا تھا، مانگ کر اپنے منہ سے قانون اور پھر اس کی خلاف ورزیاں کرنے لگے. انہوں نے کہا کہ اس پر عمل کرو ورنہ تم کو ہلاک کیا جائے گا. پھر اقرار کیا انہوں نے، مانا. اور فرمایا ہم نے ان کو کہا دیکھو یہ کیسے بد عہد اور بد تینت لوگ ہیں، عنادی اور ضدی لوگ ہیں. ہم نے ان کو کہا دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو. وہ اریحا بستی میں کہنے لگے کہ یہاں تو من و سلوا کھاتے کھاتے ہی ہم تھک گئے، ہم کو سبزیاں ترکاریاں دال وغیرہ ایسی چیزیں چاہیے. تو اللہ نے فرمایا کہ اعلیٰ چیز مل رہی ہے، اس کو چھوڑ کر معمولی چیزوں کو نہ حاصل طلب کرو. لیکن وہ کہنے لگے نہیں، لن نصبر علی طعام واحد، ایک ہی قسم کا کھانا کھاتے کھاتے ہمارے منہ ذائقے ہی خراب ہو گئے ہیں. مسور کی دال چاہیے، گنڈے چاہیے ہم کو، گندم چاہیے، سبزیاں ترکاریاں چاہیے، فلاں چیز چاہیے. اللہ نے فرمایا اچھا اگر ایسا ہے تو وہ ایک بستی کی طرف فرمایا وہاں چلے جاؤ، وہاں رہائش پذیر ہو جاؤ. اریحا نامی یا کوئی اور بستی تھی، وہاں پر تم کو کاشتکاری کرنی پڑے گی، زراعت کرنی پڑے گی، اور پھر تم کو سبزیاں ترکاریاں جو ہیں سب ملیں گی. البتہ جب تم اس بستی کی اس میں داخل ہو تو وہاں سجدن کے دو معنی مفسرین بیان کرتے ہیں، جھک کر، یا دوسرا معنی یہ ہے کہ وہاں سجدہ کر کے دو رکعت نفل ادا کر کے داخل ہو کہ اللہ نے ہماری مرضی کے مطابق ہم کو اجازت دے دی، ہماری چیزاں مہیا کریں. ان لکم ما سالتم، جو تم نے مانگا وہ وہاں تم کو ملے گا. تو یہ لوگ ایسے تھے، صحیح حدیث میں آتا ہے بخاری مسلم وغیرہ کی، کہ بجائے اس کے کہ جھک کر کے جاتے وہ اکڑ کر داخل ہوئے دروازے میں، چتروں کے بال گھسڑتے ہوئے آگے جا رہے کہ سر نہ جھکانا پڑے. ایسے ضدی اور ایسے بدتینت لوگ ہیں یہ. وکلنا لوم، دیکھو ان سے ہم نے کہا ہفتے کے دن تجاوز نہ کرنا، حکم تھا کہ ہفتے کے دن صرف عبادت کرو، کوئی کاروبار نہیں کرنا، شکار نہیں کرنا، تجارت نہیں کرنی، بلکہ چولہے بھی ٹھنڈے رکھنے کا حکم تھا، نہ پکاؤ کچھ، بلکہ صرف عبادت کرو. تو ان لوگوں نے داؤد علیہ السلام کے زمانے میں وہ تجاوز شروع کر دی جس کا ذکر سورہ اعراف کے اندر آتا ہے. وصل القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر، اور دریا کے کنارے پر بستی، ذرا اس کا حال دیکھو. ان لوگوں نے اللہ کے قانون کو کس طرح توڑا اور بگاڑا پھر اس کے نتیجے میں کیا سزا ان کو ملی. جس دن مچھلی آتی تھی ہفتے کے دن تو حوض بنا بنا کر پانی میں ادھر لے گئے, پیچھے سے بند کر دیا, پھر اگلے دن نکالتے تھے. پوچھنے والا پوچھتا تھا, اعتراض کرنے والا, تم ایسا کیوں کرتے تھے, ہفتے کے دن تو ہم شکار نہیں کرتے. ہیلے سے حضور نے اسی وجہ سے فرمایا کہ لا تر تقریب مر تقبل یہود, خبردار تم کسی ایسی بات کا ارتکاب نہ کرنا جیسا یہودیوں نے ارتکاب کیا. فتح ہلو محارم اللہ بدن الحیت, ادنا ہیلوں سے اللہ کی حرام کی چیزوں کو تم حلال بناتے پھرو. لعن اللہ اور یہودا, اللہ یہودیوں پر لعنت بھیجے, چربیوں پر حرام تھی تو انہوں نے تعویل سے اس کو کھایا, چربی حلال جانور کی حرام تھی ان پر تو انہوں نے کیا کیا, اس کو بیچ کر کے پیسے اس کے کھا جاتے تھے. کوئی پوچھتا تھا کہتے ہم تو چربی نہیں کھاتے, حضور نے صاف فرمایا خدا کی لعنت, اس کا بیچنا بھی حرام تھا, اس کے پیسے بھی کھانے بھی حرام تھے ان کے لیے, ہیلے سے انہوں نے کھایا. ایسے ہی ہفتے کے دن بھی تجاوز کی, تعدی کی, اور اس کے احترام کو قائم نہ رکھا, اور شکار اس طریقے سے تعویل سے کرنا شروع کیا. پھر اللہ نے سخت سزا دی, سورہ آراف میں موجود ہے. ایسا جرم کرنے والوں کو خدا تعالی نے ان کی شکلیں ہی بگاڑ کر کے رکھ دی, بندر اور خنزیر بنا لیے. ایسی سزا دی, نقال لما بین یدیا و ما خلفہ, رہتی دنیا تک وہ یادگار رہے گا واقعی. ایسا ارتکاب کیا تھا انہوں نے اور خدا نے ان کی شکلیں بگاڑ کر کے بندر اور خنزیر بنا دیے. فرمایا ہم نے ان سے پختہ عہد لیا, بس بوجہ توڑ دینے ان کے اپنے پختہ عہد کو, اور بوجہ کفر کرنے ان کے اللہ کی آیتوں کے ساتھ, اور بوجہ ان کے ناحق اللہ کے نبیوں کو قتل کرنے. بہت سے اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کیا ان لوگوں نے, اور بوجہ ان کے کہنے کے کہ ہمارے دل بند ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے تھے, کہتے تھے نہیں, آپ کی بات ہمارے دلوں میں نہیں اتر سکتی, محفوظ ہیں, ہم اپنے اعتقاد عمل پر پختہ ہیں, دوسری باتیں ہمارے دلوں میں اثر نہیں کرتی. فرمایا یہ بات بھی نہیں ہے, اگر صحیح چیز انسان کے دل میں پڑی ہوئی ہو اور اس پر آدمی جمع ہوا ہو, یہ تو اچھی بات ہے. ایسا تو ہے نہیں کہ تورات کی تعلیم, موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم, توحید خداوندی, ایمان بر رسول جیسی چیزیں ان کے دلوں میں پڑی ہوئی ہوں, ایسا تو ہے نہیں. یہ غلط کہہ رہے ہیں, بلکہ حقیقت یہ ہے, تب اللہ علیہ اللہ نے تھپے مار دیے ان کے دلوں پر, بے کفر ہیں ان کے کفر کی وجہ سے, نافرمانی کر کر کے دل سیاہ ہو گئے, اللہ نے تھپے لگا دیے, اب کوئی چیز اثر نہیں کرتی. جیسا زنگ چڑھ جاتا ہے اور گناہ کر کر کے انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے, نیکی کو نیکی نہیں سمجھتا, برائی کو برائی نہیں سمجھتا, جو مرضی کے مطابق بات ہوتی ہے اسی کو مانتا ہے, دوسری بات کو نہیں مانتا. یہ حال ان لوگوں کا بن گیا ہے, ان کے کفر کی کرنے کی وجہ سے دلوں پر ٹھپے لگ گئے ہیں. جیسا ختم اللہ علی قلوبہم, کفر میں راسخ ہو گئے لوگ اور بالکل صلاحیت نہ رہی, فرمایا اللہ نے بھی اوپر ٹھپا لگا دیا. اسی طرح ان کو جانے فلا یؤمنون الا قلیلا, تو بہت تھوڑے ان میں سے ایمان لاتے ہیں, بہت قلیل. عبداللہ دس عالموں میں سے ایک صرف ایماندار, یہ بڑے بڑے علماء تھے ان کے, بڑے بڑے حبر تھے, ایک ہی ان میں ایمان لائے. حضور نے فرمایا اگر یہ دس عالم ان کے ایمان لے آئیں, دنیا میں کوئی یہودی نہیں رہے گا, سب ایمان لائیں گے, لیکن ایک ہی ایمان لائے, حضرت عبداللہ ابن سلام, بس کوئی ایمان نہیں لائے. آج تک یہ لوگ اسی طریقے سے عناد میں, 14 سال گزر گیا, یہ لوگ ان لوگوں پر وہ تعصب اور عناد اسی طرح دلوں میں پڑا ہوا. قرآن کو خدا کی کتاب نہیں مانتے, نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا نبی مانتے, یہ انادی لوگ. تسلی دی گئی ہے, ابھی اور بھی چل رہا ہے ان کی برائیوں اور قباحتوں کا ذکر. اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما, وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا وبكفرهم اور بوجہ ان یہودیوں کے کفر کرنے کے اور بوجہ ان کے کہنے کے مریم پر بہتان عظیم اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ بے شک ہم نے قتل کیا ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کا رسول ہے وما قتلوہ حالانکہ انہوں نے نہیں قتل کیا اس کو وما صلبوہ اور نہ اس کو سولی پر چڑھایا ہے ولیکن شبہ لہم لیکن ان کے لیے بات مشتبہ کر دی گئی ہے اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا ہے اس میں البتہ شک میں ہیں اس سے نہیں ہے ان کو اس کا کچھ علم الا اتباع ظن مگر گمان کی پیروی وما قتلوہ یقینا اور نہیں قتل کیا انہوں نے اس کو یقینا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا لیا اپنی طرف اور اللہ تعالیٰ عزیز ہے کمال قدرت کا مالک ہے اور حکیمن کمال حکمت کا مالک ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور نہیں ہے اہل کتاب میں سے کوئی بھی مگر یہ کہ ضرور ایمان لائے گا اس پر قبل موت ہی اس کی موت سے پہلے اور قیامت والے دن ہوگا وہ علیہم ان پر گواہی دینے والا اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے عناد کا ذکر فرمایا وہ یسألک اہل الکتاب اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر کتاب اکٹھی نازل کریں اتاریں آسمان کی طرف سے یہ ان کا عناد کی وجہ سے سوال ہے اس کا جواب پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی قباحتوں کو شمار کرنے سے دیا ہے کہ اگر انہوں نے اس بات کا مطالبہ کیا ہے یہ تو بڑی بڑی باتوں کا مطالبہ کرتے تھے یہ تو اپنی عادت سے مجبور ہیں پھر وہ خرابیاں ان کی ذکر فرمائی کہ انہوں نے یہ کام کیا یہ کام کیا اسی کا سلسلہ چل رہا ہے اس سے بھی بڑی باتوں کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے اور بھی بہت بڑی بڑی باتیں یہ کرتے تھے تو آپ ان کی ان باتوں سے اور اعتراضوں سے نہ گھبرائیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ماننے والوں کو اور پیروکاروں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان اہل کتاب کے عناد سے آپ دل برداشتہ نہ ہوں بلکہ صبر کریں یہ بڑے عنادی اور ضدی لوگ ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان خرابیوں کو یہاں تفصیل سے گن دیا اور پھر آگے یہ فرمایا کہ دیکھو ان کی ان خرابیوں کی وجہ سے ہم نے ان کو مستحق لعنت کا ٹھہرایا یہ باتیں ذکر کرنے کے بعد پھر اس سوال کا حقیقی جواب آئے گا کہ کتاب اکٹھی کیوں نہیں نازل کی گئی یہ درمیان میں یہ یہود کی اور اہل کتاب کی قباحتوں کا ذکر کیا جس سے ان کا عناد اور حق کے ساتھ دشمنی ظاہر ہوتی ہے اور جس سے ان کا مستحق لعنت ہونا ثابت ہوتا ہے تو بہت سی خرابیاں گننے کے بعد یہ بھی اللہ نے ان کی خرابی شمار کی وَبِكُفْرِهِمْ اور بوجہ ان کے کفر کرنے کے یہ کفر کرتے تھے یہ باتیں سب کفر والی ہیں اب بچھڑے کی پوجا ہو گئی یا ایسا مطالبہ کرنا، یہ کفر کی بات تھی کہ خدا تعالی سامنے دکھا دے تب ہم مانیں گے، کیسا گستاخی کا کلمہ تھا. اور پھر سجدے کا حکم ہوا تو اکڑ کر چلنے لگے، پھر ہفتے کے دن تعویل سے وہ تادی کرنے لگے، اور پھر اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرنا، یہ تو کفر کی باتیں. اور اسی طرح بوجہ ان کے کفر کرنے کے وقول، بوجہ ان کے اس قول کے جو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر انہوں نے بہتان عظیم کہا لگایا. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جو اللہ کی برگزیدہ اور مقبول بندی تھی اور صدیقہ تھی، اور اس پر انہوں نے اتہام لگایا، یعنی یہودی حضرت مریم پر زنا کا اتہام لگاتے تھے، اور یہ بھی بہت بڑا عظیم افتراء تھا کہ لقد جئت شيئا فريا، وہ جیسا سورہ مریم کے اندر مسیح علیہ السلام کی ولادت حضرت مریم کے زنا پر محمول کرتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا قرار دیتے تھے. یہ بھی سب کفر کی باتیں ہیں، یعنی اللہ کی قدرت کا انکار، پاکیزہ بندوں پر اتہام لگانا اور ایسے قبیح اتہامات، یہ سب کفر کی باتیں ہیں اور ان لوگوں کے عناد کی باتیں ہیں. مریم پر وہ طوفان بدتمیزی انہوں نے باندھا، علیاذ باللہ ان کو زنا کی طرف منسوب کیا، اور ان کے بچے کو جو اللہ تعالی کا برگزیدہ انسان تھا، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے اس کو پیدا کیا اور نبوت کے منصب عالی پر سرفراز فرمایا، اس کو ولد الزنا قرار دیا انہوں نے. اور اس کے علاوہ قولہم ان کی اس بات کی وجہ سے، یہ ان سب باتوں کی وجہ سے ہم نے ان کو مستحق لعنت کا ٹھہرایا ہے، اور بوجہ ان کی اس بات کے کہ ہم نے قتل کر دیا ہے مسیح ابن مریم کو، رسول اللہ جو اللہ کا رسول کہلاتا تھا. یہودی تو رسول نہیں مانتے تھے، لیکن اس کی نسبت کا ذکر کیا ہے، اور ویسے بھی جن کو رسول مانتے تھے ان کو بھی ناجائز اور ناحق قتل کرتے تھے، جیسا قتلہم الانبیاء پہلے گزر چکا. مسیح علیہ السلام کو یہودی رسول نہیں مانتے، بلکہ علیاذ باللہ دجال اور ولد الزنا مانتے ہیں، اور مریم کو فاحشہ عورت وہ تسلیم کرتے ہیں، برگزیدہ پاکیزہ نہیں. تو جو رسول اللہ کا رسول کہلاتا تھا ہم نے اس کو قتل کر دیا، یہ بھی فخریہ کہتے تھے، فخریہ کہتے تھے کہ ہم نے یہ کام، یہ رسول کہلانے والا جی تھا ہم نے اس کو مار دیا، قتل کر دیا، اس پر فخر کرتے تھے، حالانکہ یہ اللہ کے غضب کی سب سے بڑی بات ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بدترین مبغوض انسان وہ ہے کہ جس کو اللہ کا نبی قتل کرتا ہے، یا جو اللہ کے نبی کو قتل کرتا ہے. ظاہر ہے کہ اللہ کا نبی اسی انسان کو قتل کرے گا جو بڑا ہی مغضوب ہوگا، اور جو اللہ کے نبی کو قتل کرے گا وہ بھی ایسا ہوگا، بڑا ہی ظالم ہوگا، سب سے زیادہ مغضوب ہوگا. تو ان کی یہ بات بھی کہ فخر کے ساتھ اس پر فخر کرتے تھے کہ ہم نے مسیح ابن مریم کو قتل کر دیا ہے جو اللہ کا رسول کہلاتا تھا، فخریہ یہ بات کرتے تھے. آگے اللہ تعالی نے یہودیوں کے اس غلط عقیدے کا رد فرمایا. یہ جو یہودی فخریہ جس بات کا اظہار کرتے تھے کہ مسیح ابن مریم کو ہم نے قتل کر دیا ہے، یہ باطل عقیدہ، اس کا رد فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما قتلوہ، اور نہیں انہوں نے قتل کیا اس کو، وما صلبوہ، اور نہیں سولی پر چڑھایا اس کو، ولیکن شبہ لہم، ان کے لیے بات مشتبہ کر دی گئی، اشتباہ میں پڑ گئیں اور غلط اعتقاد انہوں نے جما لیا ہے. اور جنہوں نے اختلاف کیا ہے اس بارے میں، لفی شک میں، وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، تردد میں پڑے ہوئے ہیں، حقیقت حال ان پر واضح نہیں ہوئی. ما لہم بھی من علم، ان کو علم نہیں، الا اتباع ظن، اٹکل پچو باتیں کرتے ہیں. صحیح صورت حال ان کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے کیا کارگزاری کی، اور اپنے اس پاکیزہ بندے کو ان لوگوں کے ناپاک ہاتھوں سے کس طرح بچایا، جیسا کہ سورہ آل عمران میں بھی اس کا ذکر ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو نرافیو کا لیا متاہروں کا من الذین، عیسیٰ تم مت گھبراؤ، میں تمہیں اٹھا لیتا ہوں، اور ان کے ناپاک ہاتھ تم تک نہیں پہنچنے دوں گا میں، جو کچھ یہ کرتے ہیں. مکرو و مکر اللہ واللہ خیر الماک، انہوں نے بھی تدبیر کی مسیح علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے کی اور سزائے موت دینے کی، اور اللہ کی مخ کی تدبیر بھی کام کر رہی تھی. واللہ خیر الماکرین، نہ سولی پہ لٹکا سکے نہ ان کو قتل کر سکے. جو ایسی بات کرتے ہیں وہ اٹکل پر چل رہے ہیں، اتباع ظن کر رہے ہیں، اور نہیں قتل کیا انہوں نے اس مسیح علیہ السلام کو. وما قتلوہ، اسی مسیح عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کا رسول تھا، اور نہیں قتل کیا انہوں نے اس کو، یقیناً بے شک یہ بات قطعی ہے کہ یہودیوں نے اس کو قتل نہیں کیا. قتل کرنا چاہتے تھے، مارنا چاہتے تھے، لیکن نہیں کر سکے. بلکہ کیا ہوا ہے، بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اس کو اٹھا لیا اپنی طرف، یعنی آسمان کی طرف اٹھا لیا اس کو. اور اللہ تعالی عزیز ہے، غالب اور کمال قدرت اور کمال حکمت کا مالک، یہ اللہ تعالی نے فرمایا. تو یہودیوں کے اس باطل عقیدے کا رد فرمایا کہ وہ جو فخریہ کہتے ہیں کہ ہم نے مسیح ابن مریم کو قتل کر دیا ہے، نہیں کر سکے، بات ان کے لیے مشتبہ کر دی گئی ہے. واقعہ کس طرح پیش آیا، اس کے بارے میں مختلف باتیں انجیلوں میں اور بیان ملتا ہے. ہمارے مفسرین کرام بھی کچھ باتیں ذکر کرتے ہیں. عبداللہ ابن عباس کی طرف منسوب ہے، امام ضحاک رحمت اللہ علیہ جو عبداللہ ابن عباس کی شاگرد ہیں، مفسر قرآن ہیں، ان کا بیان تفسیروں میں موجود ہے. امام ضحاک رحمت اللہ علیہ یوں بیان کرتے ہیں کہ یہودی لوگ حضرت مسیح علیہ السلام کے شدید مخالف اور دشمن تھے، اور یہ دشمنی اس وقت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی جبکہ مسیح علیہ السلام ان لوگوں کے تعصب، ضد اور ہٹ درمی کا رد کرتے تھے اور مذمت کرتے تھے. یہودی بگڑ چکے تھے، ان کے فقیہ، عالم، مولوی، پیر سب بگڑ چکے تھے، اور سارے کفر میں مبتلا تھے، اور نہایت ہی برے کام کرتے تھے. شریعت کو بگاڑ دیا تھا، تورات کو خراب کر دیا تھا، اخلاق کے لحاظ سے بہت بگڑ کے تھے. تو مسیح علیہ السلام نے جب ان کے خلاف اللہ کے حکم سے تبلیغ کی اور ان کی خرابیوں کو ظاہر کیا تو بجائے اصلاح کے وہ لوگ مخالف ہو گئے اور یہ مخالفت بڑھتی رہی۔ شام اور فلسطین کے علاقے میں یہودی آباد تھے، وہیں مسیح علیہ السلام بھی تھے، حکومت یہاں پر رومیوں کی تھی، یہ ان کے ماتات تھے۔ رومی لوگ مشرک تھے، کافر تھے، ان کا گورنر یہاں رہتا تھا، جیسا کہ انگریز کے دور میں یہاں وائسرا ہندوستان میں رہتا تھا، ان کا نائب رہتا تھا اور خود حکومت انگریز کی تھی۔ انگریز لندن میں رہتا تھا، حکومت یہاں کرتا تھا اپنے نائب وائسرائے کے ذریعے۔ ایسا ہی شام میں گورنر رومیوں کا رہتا تھا، انتظام وغیرہ سارا مملکت کا رومیوں کے قبضے میں تھا، یہ ماتات تھے۔ تو یہودی جب مخالف ہو گئے مسیح علیہ السلام کے، انہوں نے جس جگہ جاتے تھے رد کرتے تھے۔ انجیل میں موجود ہے کہ سخت الفاظ کے ساتھ بھی وہ تردید کرتے تھے، ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی تھے اور وہ ان کی غلط باتوں کو دیکھ کر کس طرح برداشت کرتے، وہ تنقید کرتے تھے اور رد کرتے تھے اور ان کو تورات قائم کرنے کا حکم دیتے تھے، تو وہ لوگ مخالف ہو گئے۔ پیر بھی مخالف، مولوی بھی مخالف، چودھری بھی مخالف، سارے مخالف۔ مسیح علیہ السلام کی یہ واقعہ جب پیش آیا، اس سے پہلے کچھ عرصہ پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی ان لوگوں نے قتل کیا تھا، یحییٰ علیہ السلام اللہ کے نبی۔ وہ اس کے بعد کا یہ واقعہ، مسیح علیہ السلام کے جانی دشمن ہو گئے یہودی، وہ ان کی باتوں کا رد کرتے تھے، جس جگہ بھی جاتے تھے وہ برائیوں کا ارتکاب کرتے تھے، اللہ کا نبی منع کرتا تھا، روکتا تھا، سختی کے ساتھ تنقید کرتا تھا۔ مولوی اور پیر بھی بہت بگڑے ہوئے تھے حد سے زیادہ، وہ ان کے لیے ان غلط باتوں کی جواز پیدا کرتے رہتے تھے، ہمیشہ تاویلیں کرتے تھے۔ تو مسیح علیہ السلام نے جب یہ ان کا شدید رد کیا، تو اس کے رد عمل کے طور پر وہ مسیح علیہ السلام کے جانی دشمن بن گئے، مسیح علیہ السلام کو ہلاک کرنے کی درپیش ہوئے۔ انہوں نے اس کا فیصلہ کیا کہ مسیح علیہ السلام کو ہلاک کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ حکومت کے تحت یہ کام ہو، حکومت کے تھرو یہ کام کرایا جائے، تاکہ حکومت ہی اس کا فیصلہ کر دے۔ تو مسیح علیہ السلام ایک جگہ میں کسی مکان میں تھے، ان کے پاس ان کے حواری بھی تھے، مسیح علیہ السلام کے خاص صحابی حواری بھی ان کے پاس تھے، کہ ان لوگوں نے، یہودیوں نے مکان کا محاصرہ کیا، 4000 آدمیوں نے محاصرہ کیا، اور پھر یہاں پر دو روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جب اس کا احساس ہوا کہ محاصرہ کیا، یہ میری جان کے درپے ہیں، ہلاک کر دیں گے، تو مسیح علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا کہ تم میں کوئی ایسا آدمی ہے جو یہاں سے باہر نکلے، اور باہر نکلے تو وہ قتل کر دیا جائے، وہ میرے ساتھ ہوگا جنت میں۔ تو ایک حواری نے اس کی حامی بھری کہ میں اس کے لیے تیار ہوں، میں باہر نکلتا ہوں جہاں لوگوں نے محاصرہ کیا ہوا، بے شک مجھے مار دیں۔ تو مسیح علیہ السلام نے اپنی پگڑی مبارک بھی اور اپنا کرتا بھی اس کو پہنایا، اور وہ حواری یہاں سے باہر نکلا، تو اس پر اللہ نے مسیح علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی، ان شکل و صورت اس کی مسیح علیہ السلام جیسی بنا دی۔ وہ باہر نکلا، یہ مخالفین نے اس کو پکڑ کر، سمجھے کہ مسیح یہی ہے، تو پکڑ کر لے جا کر کے سولی پہ چڑھا دیا، اور مسیح علیہ السلام کو اللہ نے اسی مکان کے روزن سے فرشتوں کے ذریعے اٹھا کر آسمان کی طرف لے گئے۔ یہ ایک روایت ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ جن لوگوں نے محاصرہ کیا تھا انہوں نے ایک آدمی اندر بھیجا کہ چل کے پتا کرو کہاں ہے، مسیح علیہ السلام کو پکڑیں اور ان کو سزائے موت دلائیں۔ تو جو آدمی انہوں نے اندر بھیجا تھا اس پر خدا نے، وہ ان دشمنوں میں سے تھا، حواریوں میں سے نہیں تھا، دشمنوں میں سے تھا، اس پر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا دیا تھا، اور ان لوگوں نے اسی کو پکڑ کر سزائے موت دلا دی، اور پھر شبیا لہم لفی شکن منہم والی بات جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اب حیران تھے کہ یہ مسیح تو ہم نے ہلاک کر دیا، تو وہ ہمارا بندہ کدھر گیا جس کو ہم نے اندر بھیجا تھا؟ اگر یہ مسیح ہے تو وہ کدھر گیا؟ اگر یہ وہ ہے تو مسیح کہاں ہے؟ بس بات تو ان کے لیے اشتباہ میں ڈال دی، وہ اسی میں ہے، گڑبڑ میں ہے۔ حقیقت حال تو اور ہے، اللہ نے ان عیسیٰ علیہ السلام کو تو اٹھا لیا وہاں سے، یہ شبہ اس طرح ڈالی گئی۔ اب وہ تردد میں پڑے ہوئے ہیں کہ کیا ہو گیا۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ شکل و صورت تو مسیح علیہ السلام کی تھی، باقی جسم نہیں تھا، اس میں بھی وہ تردد میں تھے، کیا ہوا ہے؟ شکل و صورت مسیح علیہ السلام کی نظر آ رہی اور اسی کو انہوں نے سولی پہ لٹکایا ہے، تو اگر مسیح علیہ السلام کو ہلاک کیا تو وہ اپنا بندہ جو تھا جس کو اندر بھیجا تھا وہ کدھر گیا؟ تو اگر یہ وہ بندہ ہے تو مسیح کدھر گیا؟ ان کے لیے بات تو اشتباہ میں پڑ گئی۔ لیکن اناجیل کے بیان سے کچھ اور معلوم ہوتا ہے، وہ اس طرح انسائکلوپیڈیا میں بھی ایسا ہی، آف ریلیجن مذاہب کے انسائکلوپیڈیا، اس میں یہ انگریزوں نے، مورخین نے ایسا لکھا ہے کہ مسیح علیہ السلام کو گرفتار کر لیا انہوں نے، اور پہلے بات یہ ہوئی تھی کہ رومی جو حاکم تھا، گورنر تھا، اس نے مرکز کو اطلاع دی تھی کہ یہاں ایک شخص کے خلاف بہت لوگ شورش کرتے ہیں اور اس کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ مرکز سے گورنر کو حکم آیا کہ بے گناہ آدمی کو کچھ نہ کہو، اگر اس کا کوئی جرم نہیں ہے تو یہ لوگ دشمنی کرتے ہیں تو کرتے رہیں۔ اس نے دوبارہ مرکز کو اطلاع دی، دوبارہ بھی یہی آیا۔ اس نے پھر سبارہ اپنے مرکز کو اطلاع دی کہ بہت شورش ہو رہی ہے لوگوں کے اندر بے انتہا، تو مرکز نے حکم دیا کہ اگر لوگوں کی شورش ایسی زبردست ہے، وہ ختم ہی نہیں ہوتی، تو اس آدمی کو مار دو، شورش بہرحال ختم کرو، بدامنی ختم کرو، ہر جگہ گڑبڑ ہے، اس شخص کے خلاف ہر آدمی بات کرتا ہے اور اس کو ہلاک کرنے کی درپے ہیں یہ لوگ، تو نے کہا اس کو ختم کر دو۔ تو مسیح علیہ السلام کو گرفتار کیا گیا۔ قانون یہ تھا جس کو سزائے موت دی جاتی تھی، سزائے موت جس کو دی جاتی تھی اس کو خود بخود ہی وہ شاطیر، صلیب کا شاطیر خود اٹھا کر وہ سزا کے مقام تک لے جانا پڑتا تھا۔ سولی کا مقام